lekarskiego wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 kwietnia, jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kolejne rozmowy w sprawie importu ukraińskiego zboża zapowiada minister rolnictwa. Prezydenci Ukrainy i Francji rozmawiali telefonicznie m.in. o wizycie francuskiego przywódcy w Chinach. Rozdano nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Trafiły do 3 osób i 2 instytucji. Minister rolnictwa zapowiada dalsze rozmowy z Ukrainą w sprawie importu żywności. Prezes PiSu na konwencji w Łysych na Mazowszu poinformował, że rząd przyjął rozporządzenie w sprawie zakazu wwozu do Polski towarów rolnych z tego kraju. Minister Robert Telus ma nadzieję, że unijne kraje wezmą przykład z Polski. Zakaz wwozu wszystkich towarów rolnych na teren Polski. To jest bardzo daleka deklaracja, ale to jest deklaracja po to, żeby usiąść dalej, rozmawiać z Ukrainą, żeby domówić porozumienie między nami, między Polską a Ukrainą. Ale ta deklaracja, którą złożył prezes Jarosław Kaczyński, jest wielkim sygnałem również dla Unii Europejskiej, bo Unia Europejska mówi piękne słowa, korytarze solidarnościowe. I co dalej za tym? I zostają towary w naszym kraju. Zakaz wwozu ukraińskich produktów do Polski ma obowiązywać do 30 czerwca tego roku. W poniedziałek do Warszawy przyjeżdża minister rolnictwa Ukrainy. Mykoła Solski liczy, że uda się osiągnąć porozumienie co do spornych problemów i umożliwić tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę. Zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy wprowadzony przez rząd w Warszawie minister Solski przyjął z żalem. Przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski kontaktował się telefonicznie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Półtora godzinna rozmowa dotyczyła niedawnej wizyty Macrona w Chinach, sytuacji na froncie i ukraińskich planów wyzwolenia terenów okupowanych przez Rosjan. Politycy rozmawiali też o ukraińskiej formule pokoju, a także o przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Wilnie i jego oczekiwanych rezultatach, przede wszystkim o zapewnieniu Ukrainie gwarancji i bezpieczeństwa do momentu jej wstąpienia do sojuszu. Niemcy mogą się nauczyć od Polski, że za słowami o ochronie europejskich państw, obywateli i wartości powinny pójść także czyny, powiedział były dowódca wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Ben Hodges w rozmowie z niemieckim portalem T-Online zaznaczył, że za ciągłe ignorowanie zagrożeń można zapłacić wysoką cenę. Według amerykańskiego oficera podniesienie gotowości bojowej armii niemieckiej, a także zwiększenie zaangażowania w pomoc Ukrainie wymagałoby woli politycznej. Historia nas nauczyła, że najlepszym sposobem przezwyciężenia konfliktu jest pokazanie, że jesteś w stanie go wygrać. Nie wszyscy to jeszcze zrozumieli, ocenił Ben Hodges. Były generał wyraził przekonanie, że reformy wymaga nie tylko Bundeswehra, lecz także jej biuro zamówień w Koblencji. Zdaniem Bena Hodgesa do optymizmu skłania jednak fakt, że w Niemczech można wreszcie otwarcie rozmawiać o wsparciu dla Ukrainy, bez obawy o bycie napiętnowanym jako podżegacz. Podczas gdy Polska masowo się dozbraja, Bundeswehra jest mniej lub bardziej pusta. Jak sam przyznał niegdyś jej szef, Niemcy mogą się uczyć od Polski, że trzeba robić więcej niż tylko mówić o ochronie Europy, jej obywateli i jej wartości. Zakończył Ben Hodges z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 3 osoby i 2 instytucje otrzymały nagrodę Instytutu Pamięci Narodowej Kustosz Pamięci Narodowej. To autor i producent filmów dokumentalnych Arkadiusz Gołębiewski, ksiądz infuat Jan Sikorski, kapłan Archidiecezji Warszawskiej, Stowarzyszenie Grupa Historyczna, Zgrupowanie Radosław, Polish Falcons of America, organizacja polonijna z ponad 130-letnią tradycją oraz pośmiertnie Stanisław Maria Jankowski, historyk, badacz i publicysta. Jeden z laureatów, Arkadiusz Gołębiewski, mówił, że nagroda jest dla niego bardzo ważna. Podkreślał też, że dołączył do wyjątkowego grona. Tak sobie teraz myślę, że kiedy ja dołączyłem do tego bardzo wyjątkowego, ważnego grona, zastanawiam się, czym się zapiszę w tym swoich działaniach. Czy to będą rzeczy, których właśnie zarejestrowałem do tej pory na tych swoich filmach, bohaterowie moi, czy pokolenie, które staram się wychować i przystosować, żeby budowali swoją tożsamość właśnie w oparciu o tej historii. Czy może właśnie to, co celuję od kilku lat, chcę wrócić do swojej pasji filmowej, czyli do opowiadania na dużym ekranie. To wszystko myślę jest bardzo, bardzo dziś ważne. Zdobywcy nagród Kustosz Pamięci Narodowej to strażnicy pamięci, podkreśla prezes IPN-u Karol Nawrocki. Kustosze słowa pisanego, kustosze obrazu, kustosze ducha, kustosze dziedzictwa materialnego. Ci, dzięki którym pamięć narodu polskiego jest, drodzy Państwo, w wolnych rękach, w dobrych rękach, w takich rękach, które zapewniają bezpieczeństwo i przyszłość państwa polskiego. Nagroda IPN-u jest wręczana do 2002 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jak słychać, The Killers też postanowili się przypomnieć z 2006 roku. Zaglądamy na łącza, a tutaj halo. Chciałem powiedzieć, że moją pierwszą płytą winylową, możliwe, że to była Natalia Kukulska i Bal Lalek, albo przeboje radiowej Trójki. Natomiast bardzo dobrze pamiętam pierwszą moją płytą kompaktową. To była Wolna Grupa Bukowina. To była płyta, którą wygrałem w konkursie gitarowym na piosenkę turystyczną. To była główna nagroda. To był rarytas. Wtedy ona stała jakiś długi czas u mnie w pokoju na regale. Jeszcze nie miałem wtedy odtwarzacza. Rarytas, piękne słowo, osobiście dawno nie słyszałem, tym bardziej tutaj jest docenienie, tak samo jak docenienie za aktywność. 227 trójek do 19 właśnie w Trójce o płytach winylowych tej pierwszej. No i proszę bardzo, nawet Świetliki ten temat zwabił i to ze wspomaganiem Bogusława Lindy. Nigdy nie będzie takiego lata. Będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I always have the right to. Trójka, Polskie Radio do 19, czyli jeszcze przez 21 minut buszujemy muzycznie po roku 2006, wspominając pierwsze płyty winylowe 227 trójek. Francja, 86 rok, Guns N' Roses. Druga rzecz, druga płyta to jest The Police, Zandata Mondata, ogólniak. No i Brygada Kryzys, szczerze polecam, 80 lat. Brygada Kryzys, Trójka, Polskie Radio. To, co czujesz, to, co wiesz. 2006 rok, to też warto przypomnieć. Tak przy okazji, w Warszawie w czerwcu Gęsi grali, no i to grali znacznie lepiej niż nasi piłkarze na mundialu. Po mundialu w związku z tym Leo Benhaker został selekcjonerem. 20 minut programu jeszcze. Jak chcecie państwo dołożyć jakieś takie winylowe wspomnienie, no to śmiało, bo czasu niewiele. Imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame, the poor groom's bride is all. I chime in with a haven't you people ever heard of, closing a damn door. Well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the those words, it makes me weak. Linda, To nam się całuśnie zrobiło. 13 minut do 19 usta anioła w Trójce, rok 2006. To chyba będzie tutaj historia z ustami, ze stąsami bardziej. Takie mam przeczucie. 227 trójek. W latach 60. miałem adapter bez wzmacniacza głośników. Odtwarzałem pocztówki dźwiękowe i pewnego dnia ojciec wrócił z pracy bez atrakcyjnego płaszcza, który miał ze zrzutów. Pod pachą miał zawiniątko w szarym papierze. No, mama zapytała ojca, gdzie masz płaszcz? On mu mówił, taki młodszy przyjaciel jego z pracy, bardzo mu się ten płaszcz podobał i chciał, żeby się zamienił z nim za coś. No, a co ty masz fajnego? A on powiedział, no mam płytę Rolling Stonesów pierwszą. No i zamienili się. Ta płyta była bez okładki, ja sam sobie zrobiłem po to. No i to była pierwsza płyta właśnie poważna, która do mnie trafiła. No to już wszystko się wyjaśniło, jak to było w tym misiu, jak sytuacja w szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Weź mu daj, jak nie ma. Ale tym razem nie z misia, tylko z Łodzi będzie grane. 2006 rok niezmiennie. Daleka droga do domu. Koma. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną w drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. We'll odradza się maj. Ile jeszcze we mnie 4,5 minuty do 19, krótko mówiąc, news kończyć. Trójka Polskie Radio, gra gitara, rok 2006, dzień płyty winylowej i jest jeszcze jedno sentymentalne wspomnienie. Moje pierwsze winyle to były takie pocztówki tak zwane. To był jeden single, jeden utwór jakiś na tym. Kupowało się to w kiosku, puszczało na gramofonie, czy adapterze raczej, Bambino. Był jeden utwór, na przykład Abby, jeden utwór, no a tam różnych, tam jeszcze innych. Dlatego była pocztówką, ponieważ to coś miało obrazek po prostu, tło jakieś tam różne. Coś fantastycznego ludzie na pewno to jeszcze mają. No to ładne było. Abba, prawdopodobnie po 19. Radosław Okrasko wtedy zaprosi państwa do Departamentu Rytmów w Trójce. Wcześniej, no na nas pora, finiszujemy. Marek Okraśniński, Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski. Dziękujemy. No chyba idealne zakończenie. To jeszcze Song to Say Goodbye. Placebo. You are one of God's mistakes. Crying tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your światową gwiazdą, ale ćwierć wieku temu jej kariera dopiero nabierała rozpędu. To wtedy odwiedziła Trójkę. Kanadyjska wokalistka i pianistka Diana Krall. Thank you so much for having us here in Poland. Diana Krall w Trójce. Ten niezapomniany koncert na naszej antenie w niedzielę o 19:05. I love the east, I love the west. North and south, they're both the best, but I only love to go there as a guest. Autopromocja.